الباب السابع والعشرون ومئتان باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء يوم عرفة عاشوراء اور نو محرم کے روزے کی فضیلت کا بیان عن ابی قتادة رضی اللہ عنہ قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية رواه مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسلم وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صام یوم عاشوراء وامر بصیامه متفق علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم بھی فرمایا بخاری و مسلم وعن ابی قتادة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صیام یوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية رواه مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع رواه مسلم حضرت ابن عباس رضي الله عنهما سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو نو محرم کا روزہ بھی ضرور رکھوں گا مسلم